cali, Android TV, OLED, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 listopada, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Święto Niepodległości są podziękowania od prezydenta dla mundurowych chroniących polskich granic. Policja podsumowuje wydarzenia w stolicy, w tym Marsz Niepodległości. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że zaliczały się one do najbezpieczniejszych marszów niepodległości, które odbywają się już od kilkunastu lat. Debiut Igi Świątek w WTA Finals. W Meksyku mierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Prezydent dziękuje Straży Granicznej, żołnierzom i innym służbom za ochronę polskich granic. W orędziu w Święto Niepodległości Andrzej Duda przypomniał, że Polska stała się obiektem ataku hybrydowego ze strony KGB reżimu Aleksandra Łukaszenki. Prezydent podkreślił, że Polska jest przygotowana na odparcie tego ataku i ochronę granic kraju i Unii Europejskiej. Polaków wezwał do okazania szacunku wobec służb mundurowych. Apeluję o odpowiedzialność do polityków i mediów. Państwa słowa i działania mają olbrzymi wpływ. Nie tylko na to, co dzieje się na granicy, ale także na to, czy państwo polskie i społeczeństwo wyjdą z tej sytuacji silniejsze, czy też pozwolimy, by to inni rozstrzygali o naszych sprawach. Andrzej Duda zaznaczył w orędziu, że konieczna jest budowa fizycznej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Dlatego podpisał w tej sprawie ustawę przygotowaną przez parlament. Najbezpieczniejszy od długiego czasu, tak policja podsumowuje tegoroczny Marsz Niepodległości. Analizujemy nagrania z pochodu pod względem ewentualnych popełnionych wykroczeń, mówi rzecznik warszawskiej policji Sylwester Marczak. Te analizy są teraz prowadzone, one będą prowadzone przez długi okres czasu po wykonaniu wszystkich czynności. Dopiero wtedy tak naprawdę będziemy mogli mówić o ostatecznym podsumowaniu Marszu Niepodległości i tych dzisiejszych uroczystości, które odbywały się na ulicach Warszawy, a dokładnie zabezpieczeń prowadzonych przez policjantów. Na pewno na tę chwilę możemy powiedzieć, że zaliczały się one do najbezpieczniejszych Marszów Niepodległości, które odbywają się już od kilkunastu lat. Od rana podczas zabezpieczenia wydarzeń związanych z 11 listopada zatrzymano kilka osób. Na tę chwilę jest to sprawa poniżej 10 osób zatrzymanych i w zdecydowanej większości osób to są to osoby, które posiadały przy sobie narkotyki. Od początku trasy Marszu Niepodległości policja musiała ewakuować uczestników innego zgromadzenia, by nie doszło do niebezpiecznych sytuacji. Według organizatorów w Marszu Niepodległości wzięło udział około 150 tysięcy osób. Straż Marszu informowała, że na obrzeżach pochodu doszło do niegroźnych incydentów. Jedna osoba rzucała petardami z dachu w uczestników. Sprawa została zgłoszona policji. W tym roku po raz pierwszy marsz miał charakter państwowy. Wojskowa defilada i pokazy sprzętu służb mundurowych zakończyły w Krakowie oficjalne obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabrakło występów wojskowej orkiestry, a uczestnikom uroczystości rozdawane były biało-czerwone flagi. My mamy wspaniałą ojczyznę, nasi przodkowie walczyli, ginęli, młode pokolenia, trzeba to uczcić. Jestem córką Piłsudczyka. Podtrzymanie naszej polskości. Podoba ci się? Co ci się najbardziej podoba na tych uroczystościach? Te wszystkie mundury i żołnierze. Co masz w ręce? Flagę, biało-czerwoną. Przede wszystkim właśnie ze względu na dzieci tutaj przychodzimy. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biały i czerwien. Czerwien to miłość, biele czyste serce, piękne są nasze barwy ojczyste. Po południu na rynku głównym w Krakowie śpiewano piosenki patriotyczne. Iga Świątek gra w Guadalajarze z Marią Sakkari. To jej pierwszy pojedynek w debiutanckim występie w WTA Finals. Turniej w Meksyku to nieoficjalne Mistrzostwa Świata z udziałem 8 na tę chwilę najwyżej notowanych tenisistek. Mecz ogląda Krzysztof Łuniewski z naszej redakcji sportowej. No i niestety nie mam dobrych wiadomości. Pierwszy set 6-2 dla Greczynki. Maria Sakkari w tej partii dwukrotnie przełamała podanie Igi. To świadczy o różnicy klasy. Greczynka gra zdecydowanie agresywnie i doskonale serwuje. Wcześniej atakuje piłki i emanuje pewnością siebie na korcie. Iga na razie sprawia wrażenie nie do końca rozgrzanej. Może mieć na to wpływ to, że dawno nie grała w meczu o stawkę, ale nieraz widzieliśmy ją, jak potrafiła wychodzić z jeszcze większych opresji. Zatem trzymamy kciuki. Od kilkunastu minut trwa drugi set i na tę chwilę mamy remis 1-1 w gemach. Dodajmy jeszcze dwa słowa o kreacji z Sakkari. Greczynka ma na sobie sukienkę, czarną sukienkę udekorowaną we wzory do złudzenia przypominające jaja sadzone. Kolejna relacja z tego spotkania za godzinę.

جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Questi diritti e questa libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini dei principi. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться благами. Пункт 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом. Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. z dwóch albumów Voices. Dla Państwa dzisiaj połączyłam kompozycję. Pierwszy wydany w zeszłym roku, w połowie mniej więcej roku, a drugi wydany jako część druga Voices Maxa Richtera w kwietniu tego roku. Po jasnej stronie mocy w Trójce w bardzo wyjątkowym naszym dzisiejszym 11-listopadowym spotkaniu. I jeszcze jedna kompozycja z tego drugiego, z pierwszego albumu. Thank you. kompozytorów, którzy potrafią stworzyć taką przestrzeń do namysłu, jaką prezentuje dla nas Max Richter w swoich wielu kompozycjach. Przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, ukochany kompozytor. Na pierwszym, albo tak naprawdę na pierwszym miejscu Ex aequo z Johannem Johanssonem. Państwo dobrze o tym wiedzą. To wyjątkowe 11-listopadowe wydanie audycji, tym razem pod tytułem Jasna strona mocy, i w pierwszej godzinie muzyka Maxa Richtera nas zajmować będzie do 23. Z dwóch albumów Voices, to za nami, projektu, który był inspiracją do projektu dla Maxa Richtera, była powszechna deklaracja człowieka. W tym roku nieprawdopodobny kolejny album Max Richter dla nas wypuścił i opublikował, album Exiles, gdzie jest 33-minutowa kompozycja, ale dziś po nią sięgać nie będziemy. Natomiast będziemy sięgać po nowe wersje bardzo dobrze nam znanych utworów Maxa Richtera, opracowanych na orkiestrę. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie. A dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. No i tak nam wyszło, proszę Państwa. To są tak zwane chochniki komputerowe. Proszę się nie dziwić, nie, proszę nie patrzeć na zegarek. Nie jest za 2:23, jest za dokładnie 17:00, godzina 23:00. To wyjątkowe wydanie Jasnej Strony Mocy w Trójce i te noworoczne już prawie chochniki nam tutaj się zapętliły. Po Jasnej Stronie Mocy w Trójce. Przypominam, adres mailowy niezmienny, csm@polskieradio.pl. Patrzę, co się dzieje w komputerze. Oj, szaleństwo. Dobrze, dobrze. To jest nasz adres mailowy. Zapraszam ciepło na naszą stronę i na grupę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Też proszę się nie sugerować, bo dzisiaj jasne strony, jasne wydanie naszego spotkania i przyczajona w eterze. Bardzo dziękuję przy okazji za wszystkie komentarze, które nam się pojawiają i na grupie, i na stronie, bo Państwo piszą, że dzisiejszą jasną stronę mocy biorą Państwo w ciemno. Bardzo mi miło. Max Richter w pierwszej części naszego spotkania, w drugiej części więcej muzyki Chopina, ale będzie też nie tylko po polsku instrumentalnie i fortepianowo, ale będzie też po polsku. To ja chyba teraz muszę coś zrobić, żeby jednak Flowers of Herself. No dobrze. To Flowers of Herself graliśmy przed momentem. A ja przerzucę może tak. Albo zrobię jeszcze inną sztukę. Teraz Państwo słyszą klikanie. The Haunted Ocean byśmy poprosili w wersji Exiles, czyli z tego nowego albumu Maxa Richtera, który miał swoją premierę moment temu. The Haunted Ocean. No, jeszcze jeden utwór, trzy utwory jeszcze miały nam się zmieścić przed godziną 23:00 z tego absolutnie przepięknego albumu. Jeżeli państwo go jeszcze nie mają w swoim posiadaniu, to proszę po niego sięgnąć. Exiles. Tam 33-minutowa kompozycja właśnie o tym tytule. I myślałam, że może uda nam się ją w mniejszej wersji, bo jest taka wersja specjalna również na tym albumie dzisiaj odtworzyć, ale jak nam się dziś nie zmieści, to przecież słyszymy się w niedzielę. Co prawda w niedzielę najbliższą, drodzy państwo, to słyszymy się po ciemnej stronie mocy norweskiej, bo do Norwegii przenosić się będziemy, ale jedną nogą, tak naprawdę na trzy nogi. Jedną nogą będziemy w Polsce, drugą nogą będziemy w Norwegii, albo inaczej, głową będziemy w Norwegii, jedną nogą będziemy w Polsce, a drugą nogą będziemy na Islandii. To jest zagadka, która swoje rozwiązanie będzie miała po ciemnej stronie mocy w Trójce po 21:00 w najbliższą niedzielę. Tuż po spektaklu Mamy Kota na punkcie Osieckiej. Też proszę się nie zdziwić, bo spektakl będzie troszeczkę dłuższy. On się zaczyna 25, ale prawdopodobnie, a nawet na pewno wejdzie nam ciuteczkę w audycję Ciemna Strona Mocy w Trójce, więc będziemy się słyszeć. Mam nadzieję, że państwo będą z nami, bo tu na trójkowej scenie w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej naprawdę zacne grono aktorskie i nie tylko spotyka się jutro, 14 listopada. Wracając do Maxa Richtera i naszego dzisiejszego spotkania Jasna Strona Mocy, to Maxa Richtera On the Nature of Daylight. To kompozycja, którą państwo naprawdę bardzo dobrze znają i to w kilku wersjach. Nie wiem, czy w tej właśnie z tego albumu Exiles. Thank you.